Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Βρε, καλησπέρα, γεια σας. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Κάθε μέρα επιστρέφουμε στην κανονικότητα, κοντομάνικο αντί για πουκάμισο. Σιγά σιγά φεύγει το προεκλογικό κλίμα. Φτάνει, νομίζω ότι αρκετά το συζητήσαμε, έχει εξαντληθεί το θέμα αυτό. Θα πούμε τα υπόλοιπα, αυτά που λέγαμε τόσο καιρό, ότι δεν έχουμε αφήσει, έχουμε παραμελήσει κάποια άλλα θέματα. Ζώδια, πολιτισμός. Τέλειωσε. Ό,τι ακούσατε προεκλογικά, παιδιά, ακούσατε. Έχουμε και άλλες εκλογές. Πού, πότε? 25 Ιουνίου. Πού στο διάλα. Κέφι, τρελό, χορός, χαρά, ξέρετε, σε αυτή την εκπομπή. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτες, τηλεθεατές, τηλεθεάτριες, όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε στο ραδιόφωνο του TPP. Βλέπω τα σχόλια εδώ, βροχή. Και ευχαριστούμε και για τις δωρεές. Πέφτουν τα δεκάρικα σαν το χαλάζι και ο τραυματισμένος πουλής αναστενάζει. Δεν έχω το μπουζούκι μαζί, αυτό κατευθείαν θα το είχα μελοποιήσει, θα το παίζαμε. Μη βιάζεσαι, λέει, θα επιστρέψουμε στις 25 Ιουνίου στην κανονικότητα. Δεύτερη Εντάξει. συνεχόμενη μέρα που η εκπομπή αρχίζει την ώρα της, το είπε ο Μητσοτάκης, θα προχωρήσει στις μεταρρυθμίσεις. Παιδιά, εμείς είμαστε η Ελλάδα του μέλλοντος. Ελλάδα 2.0. Όπως είπε και ο Θάνος στον βουλευτή. Να το πάρει το ποτάμι. Α, ναι, ξεκάθαρα. Ναι. Που λέει, εμείς είμαστε κανονική επιχείρηση, λειτουργούμε με τους κανόνες της αγοράς. Κι ας μας λένε αναρχοκομούνια. Λέω, ρε Θάνο. Στον Κερίδη το είπα αυτό, θέλω να ξέρετε. Χρειαζότανε. Πριν ξεκινήσει η συνέντευξη. Νομίζω τρόμαξε λίγο. Δεν το είπαμε. Νομίζω το είπα στο ραδιόφωνο αυτό. Όχι, δεν το είχαμε πει. Στο Δημήτρη Κερίδη, ναι, πριν ξεκινήσει η συνέντευξη, του λέω: εμάς μας έχουν αναρχοκουμούνια, αλλά είμαστε ελεύθερη αγορά. Ο κόσμος πληρώνει, ο κόσμος αγοράζει ένα προϊόν. Λοιπόν, όχι σαν κάποιους άλλους φιλελεύθερους κρατικοδίαιτους, δεν το λέω για τον κύριο Κερίδη, το λέω για. Μας ρωτάτε αν υπάρχει πρόβλεψη για Ταύρο με οροσκόπο Σκορπιό. Λοιπόν, επειδή εμείς δεν παίζουμε τις δημοσκοπικές προβλέψεις και δεν μπήκαμε καθόλου σε αυτή τη συζήτηση, ευτυχώς Παναγία μου. Αστρολογικές προβλέψεις θα παίξουμε. Δηλαδή αυτό σας το λέμε να το ξέρετε. Ναι, θα υπάρξουν λεπτομερείς προβλέψεις. Αν το The Press Project έκανε αυτοκριτική για την τελευταία τετραετία, ο Θάνος είχε το Υπουργείο Δημοσίων Έργων. Εγώ που είχα το πολιτισμού έκανα πολύ καλή δουλειά, πιστεύω. Θάνο, εσύ στο δικό σου Υπουργείο θα πρέπει να δεις τι δεν κάνατε καλά, απορροφητικότητα προγραμμάτωνε. Θα μας τα πεις αναλυτικά. Τι δεν έκανες καλά την τελευταία τετραετία. Εγώ πιστεύω. Μετά από αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να παραιτηθεί ο Πουλής. Για τον πολιτισμό. Εγώ πήγα πολύ καλά από πολιτισμό και το δεν πρέπει. Δεν χρεώνεσαι την ΙΤΑ. Τη χρεώνομαι και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι χρέος μου να μείνω εδώ και να πολεμήσω. Όπως καταλάβατε, θα συζητήσουμε λίγο πώς χρεώνεται κανείς μια ΙΤΑ. Θα το συζητήσουμε με αφορμή τον μεγαλύτερο ιτημένο της αναμέτρησης, εκεί πέρα δηλαδή που έγινε Βατερλό, τον Αλέξη Τσίπρα στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τα έχουμε με αυτή τη σειρά στην επικεφαλίδα μας τα θέματα, αλλά νομίζω ότι ταιριάζει να ξεκινήσουμε από αυτό, μια που τα βλέμματά μας είναι στραμμένα φυσικά στον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει να σκεφτεί τίποτα, γιατί πολύ απλά η σκέψη είναι τέκνο της αποτυχίας. Στην αποτυχία αναγκάζεται κανείς να αναδιπλωθεί, να στοχαστεί για την ύπαρξή του και τέτοια. Ο νικητής δεν έχει να σκεφτεί τίποτα, γι' αυτό και γενικά έχουν πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον οι άνθρωποι που είναι τσακισμένοι και ταλαιπωρημένοι στη ζωή. Γι' αυτό και έχουν μεγαλύτερο λογοτεχνικό ενδιαφέρον, γιατί η σκέψη συνυπάρχει με τις σφαλιάρες. Ο άλλος που είναι εκεί πέρα και είναι καβάλος στο άλογο, μίλα τώρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άντε να στοχαστείς παρέα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα σου πει τι ωραίες οι μεταρρυθμίσεις. Θέλω να πω πάντως ότι επειδή είμαστε αρκετά γκρινιάριδες και μύρλες, και αυτό πάει και εσωτερικά, έχουμε κάνει, δηλαδή κάνουμε μια συζήτηση για το πώς μπορούμε να τα κάνουμε καλύτερα και πώς μπορεί σε ένα τέτοιο τοπίο να φτάσει το μήνυμα σε περισσότερα άτομα, δηλαδή να φτάσει πληροφορία σε περισσότερα άτομα, γιατί εμείς δεν θέλουμε κάποιο είδους πολιτικό μήνυμα, Πολιτικά εντάξει, ανήκουμε κάπου, ανήκουμε σε έναν ευρύτερο χώρο. Αλλά βλέποντας έναν συστημικό θρίαμβο για άλλη μια φορά, προφανώς και εμείς ήδη για καμιά ώρα τώρα μέσα στο χαμό χθες, είπαμε τι μπορούμε να κάνουμε από Σεπτέμβρη. Είναι καλή αυτοκριτική. Πόσο μάλλον όταν την κάνει ένα δημοσιογραφικό μέσο, βλέποντας αυτό το τοπίο. Και αυτά περιλαμβάνει διάφορα πράγματα. Περιλαμβάνει τι κάνουμε με το τηλεοπτικό που βλέπετε ότι βγαίνει γενικά. Περιλαμβάνει το πώς είναι τα social media. Είναι μια κουβέντα που την έχουμε ξανακάνει. Ειδικά η απήχηση μέσω Facebook αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Δεν μπορείς να αποστάρεις links. Περιλαμβάνει διάφορα πράγματα. Αν είναι αυτοκριτική τώρα για την κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, οκ. Okay, να μιλήσουμε σοβαρά σχόλια. Αλλά. Αυτό εννοούσαν. Δεν ξέρω, αλλά επειδή το άκουγα και το 19 αυτό το πράγμα. Παιδιά, εμείς λέμε πράγματα που πιστεύουμε και γεγονότα και πράγματα που γίνανε. Εγώ δεν, το διάβασα εγώ επειδή δεν πηγαίνω μου ότι μπορεί να σοβαρολογεί. Δεν ξέρω. Το παθαίνω αυτό με αυτές τις κριτικές. Ότι δεν πάει ο νους μου ότι μπορεί να σοβαρολογούν και έτσι γίνονται οι παρεξηγήσεις, παιδιά, γιατί εγώ θέλω πάρα πολύ να κάνουμε διάλογο. Μ' αρέσει ο διάλογος. Ναι. Αλλά σε αυτά τα πλαίσια προφανώς γίνεται, γιατί προφανώς προβληματίζει το ολοκληρωτικό καθεστώς στα ΜΜΕ. Και φαίνεται ότι πιάνει. Δεν είναι ο μόνος υπεύθυνος, αλλά πιάνει. Και πρέπει να δεις πράγματα για να αντιπαλέψεις αυτό το καθεστώς, ειδικά και όταν τα social media, όπως είπα και πριν, αλλάζουν και δεν είναι το περιβάλλον απόλυτης ελευθερίας που ήταν το Facebook πριν 2 χρόνια. Αν δεν βλέπει κάποιος πόσο εύκολο είναι να αποστάρεις links πληροφορία στον τοίχο σου και να το δουν άνθρωποι, και το πώς είναι τώρα που ο κόσμος δεν ποστάρει links, αυτό προφανώς επηρεάζει το πώς κυκλοφορεί η πληροφορία από ένα διαδικτυακό μέσο. Αυτό, την έχουμε ξανακάνει την κουβέντα, είναι διάφορα πράγματα, η χρησιμοποίηση του YouTube, ας πούμε, και άλλων πλατφόρμων P είναι κάτι που κάνουμε. Τέλος πάντων, τώρα παρένθεση, αλλά είναι κανένα καλή αυτοκριτική για να πάμε και στα πολιτικά. Να κάνουν αυτοκριτική, αλλά οι άλλοι. Εγώ θα κάνω ετεροκριτική, θα βάζω τους άλλους να κρίνουν τον εαυτό τους. Mm. Ή όπως λέγεται τέλος πάντων αυτό, που θες οι άλλοι να βρίσκουν τα λάθη τους και εσύ λες... Μακάρι να είχα κι εγώ λάθη για να μπορούσα να διορθωθώ να γίνω ακόμη καλύτερος. Εγώ αυτό, όταν ρωτάνε δηλαδή και εσείς δεν έχετε κάνει και εσείς δεν έχετε κάνει λάθη, λέω μακάρι. Μακάρι να εντοπίζαμε κάτι, γιατί μετά θα μπορούσαμε να πούμε ότι από αυτό που είμαστε σήμερα θα είμαστε ακόμα καλύτεροι αύριο. Δυστυχώς εμάς, παιδιά, η κατάρα μας είναι ότι επειδή τα έχουμε κάνει όλα σωστά, δεν μπορούμε να βελτιωθούμε. Όπως μπορούν τόσοι άνθρωποι γύρω μας να πούνε ότι του χρόνου θα είμαστε καλύτεροι. Ναι. Να διαβάσετε επίσης, καθώς σιγά σιγά δημοσιεύουμε αναλύσεις για το αποτέλεσμα, τα λέγαμε κάπως χθες στην εκπομπή, έγραψε ο κύριος Πουλής, αρθρογράφος του The Press Project και άλλα πολλά πράγματα, έγραψε ένα άρθρο, κάτι λέει εκεί για πείσμα, για επιμονή, δεν ξέρω. Το καλύτερο που λέει για χαμόγελο. Άσε ρε πουλί τώρα, θα μας πεις για το χαμόγελο. Σε έχει φάει μιζέρια τόσο καιρό, τώρα το θυμήθηκες. Να, αυτοκριτική. Είναι απόδειξη ότι ζούμε στο Matrix. Πέρα από αυτή την νίκη της Νέας Δημοκρατίας, είναι ο Πουλής που γράφει για πείσμα και χαμόγελο. Γιατί? Είμαι πολύ χαμογελαστός όταν είναι κάμερες μπροστά. Εδώ ο Ευτύχης. Ευτύχη μου. Θέλει ντάντεμα ο Ευτύχης. Θάνο. Λοιπόν, και το άρθρο του Δημήτρη Τσίρκα για τους λόγους που σάρωσε η Νέα Δημοκρατία είναι μια ανάλυση, θεωρώ πολύ ψύχρεμη. Έγραψε ότι τα λέει εν θερμό. Και άμα δεις, είναι τέρας ψυχραιμίας ο Τσίρκας αυτά που γράφει. Και της Γεωργίας Κρεμπάρδη για την αντιπολίτευση και του Άλεξ Παζαΐτη. Προσπαθούμε να αποκρυπτογραφήσουμε το μήνυμα πάντα με την βεβαιότητα ότι δεν έχουμε καμία βεβαιότητα. Έχω κάποιες επιφυλάξεις για το άρθρο του Δημήτρη Τσίρκα που έχει πάντα δίκιο. Mm-hmm. Όπως ότι νομίζω ότι σε ένα βαθμό κρίνει εκ των υστέρων την καμπάνια της Νέας Δημοκρατίας θετικά, αλλά με έναν τρόπο που σε κάποια σημεία μου φαίνεται λίγο κυκλικός. Γιατί, δηλαδή λέει, η αρνητική καμπάνια δεν κερδίζει, mm-hmm. ενώ η Νέα Δημοκρατία είχε αφήγημα. Αυτό δεν μου φαίνεται σωστό, δεν μου φαίνεται δίκιο. Δηλαδή προφανώς η Νέα Δημοκρατία είχε σε πολύ μεγάλο βαθμό μια καμπάνια που βασιζόταν στη δαιμονοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ και στην διαρκή υπόμνηση του εφιάλτη του υποτιθέμενου του 15 και πόπο η καταστροφή και τέτοια. Οπότε θεωρώ ότι επειδή νίκησε τόσο θριαμβευτικά εντοπίζουμε μόνο τα θετικά σε αυτό που έκανε, ενώ αντίστοιχα θα βρίσκαμε να πούμε ενδεχομένως ακριβώς τα ίδια που λέμε και για τον... και για τον ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσαμε να τα απευθύνουμε και στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή αυτό με την θετική καμπάνια νομίζω ότι σε ένα βαθμό θα μπορούσαμε να κάνουμε την ίδια κριτική. Καλά, είναι... Και η κινδυνολογία, δηλαδή, και το αρνητικό πρόσημο ήταν του ΣΥΡΙΖΑ το μη ψηφίζετε Μητσοτάκη. Δεν είναι αυτό που έπαιξε ρόλο, γιατί και του Μητσοτάκη ήταν μη ψηφίζετε ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό τίνουμε να το προσπερνάμε και να λέμε σταθερά τολμηρά μπροστά. Αλλά αυτό ήταν το κεντρικό σλόγγαν. Η παρουσία τους, η κεντρική επικοινωνιακή στρατηγική τους προφανώς περιλάμβανε την δαιμονοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ. Εμάς μας φαίνεται λίγο αστεία τώρα ότι θεωρείς ότι είναι τίποτε επαναστάτες, ας πούμε, που θα ανατείναζαν τον κόσμο. Αλλά πρακτικά αυτό συνέβη. Οπότε δεν είμαι τόσο σίγουρος γι' αυτό. Σίγουρα, πάντως ήταν πιο θετικό το μήνυμα που κόμιζε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και που κομίζει ακόμα, έτσι. Καλά, τώρα ανενόχλητος από ότι του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λες, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στα πράγματα που λέγαμε. Στην κριτική προς τον ΣΥΡΙΖΑ είναι σε αυτά που έχουμε πέσει μέσα. Όταν πέφτουμε έξω, το λέμε επίσης. Το ρωτούσαμε στους υποψηφίους του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν χαρακτηριστική ερώτηση και στη Δωραβιέρ, νομίζω, και στην Εφιάχτη Τσιόγλου. Το ρωτήσαμε ότι κάνετε μαύρη καμπάνια. Απλώς υπήρχε ο αντίλογος ότι ήταν τόσο καταστροφική η τελευταία τετραετία που αυτή η μαύρη καμπάνια για μια φορά μπορεί να πιάσει. Ενώ δεν έχει πιάσει ποτέ. Δεν έπιασε κατά του ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Παράδειγμα. Αλλά σίγουρα το ότι κάποιος έδειχνε να είχε πλάνο και να λέει κάτι, αυτό ήταν η Νέα Δημοκρατία. Όλοι έκαναν αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση. Τώρα κούλης μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Αυτά είναι τα δημιουργικά σχόλια που θέλουμε σε αυτή την εκπομπή. Ναι, ναι. Είναι μια συνωμοσία, παιδιά, όλης της κοινωνίας να είναι κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ τον διάλογο για την ΙΤΑ και θα πάει πάρα πολύ καλά. Και σε επόμενη φάση. Όπως πήγε πολύ καλά από το 2015 μέχρι, από το 19 μέχρι το 2023. Μονίμως. Αυτό είναι, συγγνώμη κιόλας, αλλά είναι βάση στο κεφάλι στην άμμο. Πρώτα απ' όλα χρειάζεται λιγότερη βεβαιότητα. Το λέγαμε και χθες. Αν έπεσες από τα σύννεφα και αν δεν μπορούσες με τίποτα να προβλέψεις αυτό το αποτέλεσμα, δεν μπορείς τη Δευτέρα των εκλογών να είσαι απόλυτα βέβαιος για το τι ακριβώς έχει γίνει. Εμείς αναγκαζόμαστε, δηλαδή, μας πληρώνει κιόλας για να μιλάμε. Τα μεταφέρουμε ό,τι μεταφέρουμε, μια συστολή. Είναι αυτό που έλεγα με ένα φίλο. Έχει να μιλήσει κι αυτός. Και μου λέει, τι να πω τώρα που είχα πέσει όλα έξω. Αυτή η συστολή είναι χρήσιμη, παιδιά. Ναι. Δηλαδή, καλό είναι να το θυμόμαστε αυτό. Θα συζητήσουμε για τις δημοσκοπήσεις. Δεν έχουμε ακριβώς την ίδια εκτίμηση με τον Θάνο, αλλά θα κάνουμε μια κουβέντα γι' αυτό. Ναι. Να ξεκινήσουμε από το πρώτο που έχουμε και στον τίτλο για το θέμα της ενισχυμένης αναλογικής και σχολιάζεται ήδη στο chat όσο βλέπω. Και υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να τα έχουμε υπόψη. Πρώτα απ' όλα να ξέρουμε πώς λειτουργεί το σύστημα. Δεν είναι ακριβώς το μπόνους των 50 ευρών που ίσχυε. Δεν είναι δηλαδή ότι βγαίνεις πρώτος με 0,1% και σου δίνουμε 50 έδρες. Αυτό είναι η προηγούμενη ενισχυμένη αναλογική, τέλος πάντων. Το προηγούμενο σύστημα του με τον μπόνους των 50 ευρών. Με την ενισχυμένη αναλογική ξεκινάμε από ένα ποσοστό για το που πρέπει να έχει το πρώτο κόμμα, που είναι το 25%, και αν πιάσει 25% παίρνει και 20 έδρες μπόνους. Αυτό το μπόνους σταδιακά ανεβαίνει. Αυτά τώρα, με αυτό το ποσοστό που βλέπουμε στην Νέα Δημοκρατία, δεν έχουν σημασία, οπότε για να μην το μπερδέψουμε πολύ το πράγμα, θα περάσουμε στο ψητό. Λοιπόν, το ποσοστό που χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία για να πάρει το πλήρες μπόνους των εδρών είναι κάπου στο 38 με 40. Εξαρτάται πάρα πολύ από το πόσα κόμματα μένουν εκτός Βουλής. Το συνολικό ποσοστό των κομμάτων που μένει εκτός Βουλής. Αν η Βουλή έχει περισσότερα κόμματα, ανεβαίνει ο πήχης και κόβονται βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή τη στιγμή το ποσοστό των κομμάτων είναι και το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας που ήταν το 40, αλλά και το ποσοστό των κομμάτων που έμειναν εκτός Βουλής που είναι 16% είναι τεράστια. Είναι πολύ πιθανό να μειωθεί το ποσοστό των κομμάτων που μένουν εκτός Βουλής με 3 κόμματα να διεκδικούν την είσοδό τους. την νίκη. Δεν θα χάρηκε κανένα σαν μπει τώρα αυτό το πράγμα εκεί πέρα. Την πλεύση ελευθερία και το μέρα 25. Αν μπουν και τα τρία, αμέσως σημαίνει ότι το ποσοστό των κομμάτων εκτός Βουλής πέφτει σε ένα 6 με 7%, αν, τέλος πάντων, λίγο πάνω, λίγο κάτω, ανάλογα με τα αποτελέσματα. Οπότε, για 151 έδρες, η Νέα Δημοκρατία θα θέλει 38%. Θα πει κάποιος, το έχει. Ναι, δεν είναι δεδομένο όμως, με τέτοια διαφορά. Και επίσης, άλλο το 180, το οποίο, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί υπάρχει μια σύγχυση, επειδή τα είπε όπως τα είπε ο Αδωνής Γεωργιάδης, το οποίο σου επιτρέπει μόνο σου να προτείνεις άρθρα προς αναθεώρηση, ώστε μετά η μεθεπόμενη Βουλή να τα επικυρώσει με 151, δηλαδή η Βουλή που θα σχηματιστεί, η επόμενη μετά από αυτή που θα σχηματιστεί τώρα μετά τον Ιούνιο, άλλο το 170 και εγώ θα πω άλλο και το 160. Γιατί πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν μέσα σε μια τετραετία και μπορεί το 160 να αρχίσει να μειώνεται. Θα πει κάποιος, πάλι παντοκρατορία έχει, και το κλείνω, Κωνσταντίνε. Πάλι παντοκρατορία είχε και όλη αυτή την τετραετία, την πέρασε σταθερά έτσι όπως την πέρασε. Έχασε τον Μπογδάνο. Αλλά λίγο τα δημοσιονομικά, λίγο αν έχεις κάποια κρίση με την Τουρκία, λίγο η συνεκμετάλλευση, λίγο το ότι έρχονται κάλπες σε ένα χρόνο με τις ευρωεκλογές και σε κάποιους μήνες με τις αυτοδιοικητικές, πολλά μπορεί να συμβούν σε 4 χρόνια. Αυτά είχα να πω. Και γενικά να μείνουμε σε αυτό. Αν μπουν περισσότερα κόμματα στη Βουλή, δυσκολεύει η άνετη πλειοψηφία της Νουδού, μέχρι και τίθεται ένα αμφιβόλο η αυτοδυναμία. Ναι. Αυτό προσθέτει ένα επιχείρημα, εκτός από το να υπάρχει απλώς αριστερή φωνή και αντιπολίτευση μέσα στην Βουλή, προσθέτει ένα ακόμη επιχείρημα για την αυτοδυναμία. Οπότε αυτή η αριθμητική παρέκβαση νομίζω ότι είναι χρήσιμη για να γίνει κατανοητό αυτό, το πώς υπολογίζεται, πώς λειτουργεί η κυβερνητική πλειοψηφία, και έχω την εντύπωση ότι είναι σημαντικό να το καταλάβουμε. Λέει εδώ πέρα η φίλη μας, έβγαινε ο Πουλής και έλεγε: αν ψηφίζουμε ΣΥΡΙΖΑ, θα μετατοπίζεται η κατάσταση προς τα δεξιά. Ενώ τώρα τι έγινε? Αυτό έγινε. Αυτό δεν σας είπα. Αυτό που έγινε είναι ότι η στρατηγική επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ να αποτελέσει έναν πόλο υπιότερης διαχείρισης της μνημονιακής πολιτικής και σταδιακά να αποτελέσει έναν πόλο διαχείρισης της πολιτικής, αφομοιώνοντας τις επιθέσεις ακόμη και στο επίπεδο των δικαιωμάτων, είναι ότι μετατοπίζεται όλη η ατζέντα προς τα δεξιά, θεωρώντας ότι αυτά αποτελούν έναν μονόδρομο που δεν μπορεί κανείς να καταπολεμήσει, επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ, η προσχώρησή του στην λογική του Τίνα. Μετατόπιση του ΣΥΡΙΖΑ προς τα δεξιά, που θεωρεί σταδιακά φυσιολογικό να εκφράζει όλα αυτά, και παταγώδης αδυναμία να πείσει ότι μπορεί να τα κάνει λίγο ηπιότερα έναντι των άλλων. Οπότε είναι μια στρατηγική η οποία οδήγησε στο αποτέλεσμα που είδατε. Δεν ξέρω αν νιώσατε ότι διαψεύδεται αυτό που έλεγα. Δεν το έλεγα εγώ. Δεν είναι καμιά φοβερή ανάλυση που έχω κατεβάσει με κάποια στοιχεία πρωτοτυπίας. Είναι μια διεθνής εμπειρία για το τι συμβαίνει με τα κόμματα που βάζουν πολύ νερό στο κρασί τους και μετά βάζουν κρασί στο νερό τους. Αυτό συμβαίνει. Οπότε δεν είναι. Μην μου το αποδίδετε. Μακάρι να ήταν μια ατομική δική μου ανάλυση, αλλά φοβάμαι ότι αυτό που συζητάμε επιβεβαιώνει κραυγαλαία, επιβεβαιώνει εκτυφλωτικά αυτό που λέγαμε εδώ και τόσο καιρό. Δεν υπάρχει καμία χαρά σε αυτό, δεν είμαστε το κουκουέ να χαιρόμαστε μέσα στην καταστροφή, και με όλο τον θυμό των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ που προσπαθούν να αποδώσουν την συντριβή του κόμματός τους σε αυτούς που δεν ακολούθησαν, η αλήθεια είναι ότι κανείς αναλαμβάνει την ευθύνη αυτών που λέει. Έτσι γίνεται. Έτσι κάνουμε, δηλαδή, είναι ζήτημα, πώς να το πω τώρα, δεν θέλω να γίνω σκληρός σε συνθήκες μιας πολιτικής, μιας εκλογικής ήττας του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτή είναι η ενήλικη αντιμετώπιση, ότι αναλαμβάνεις την ευθύνη αυτού που έκανες. Αναλαμβάνεις την ευθύνη αυτού που έκανες, θα πει ότι ακολούθησε αυτή την στρατηγική, Μάλιστα, την ακολούθησα χωρίς να την πολυπιστεύω. Την ακολούθησα λέγοντας ότι εγώ δεν την πιστεύω, αλλά. Και τελικά δεν κατάφερα ούτε να διατηρήσω το πρόσωπό μου, το ποιος είμαι, το ποιος νιώθω ότι κατά βάθος είμαι, ούτε και να πείσω τον κόσμο. Αυτό νομίζω ότι είμαστε στη φάση που αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί, έχει χρεοκοπήσει. Αν υπήρχε ένα δίλημα, θα ήταν τι να κάνω με μια στρατηγική η οποία είναι απάνθρωπη, αλλά δουλεύει εκλογικά. Να γίνω Πασόκ. Αυτό θα ήταν ένα δίλημα. Όταν είναι και απάνθρωπη και δεν δουλεύει κιόλας, εκεί δεν μένει κάποιο δίλημα. Μένει το πώς μπορούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα να ξανασκεφτούμε τι πρέπει να γίνει. Και ξαναλέω, κατά την άποψή μου, αυτό συμβαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ, επειδή στον ΣΥΡΙΖΑ, όχι με βάση τη δική μου εκτίμηση, η δική μου εκτίμηση είναι εντελώς αδιάφορη. Με βάση την αυτοπεριγραφή τους. Είναι άνθρωποι που λένε εμείς δεν θέλαμε, αλλά. Ωραία, εσύ που δεν ήθελες, αλλά μην το κάνεις. Αυτό προκύπτει από τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι τοποθετούνταν σε σχέση με τα. Με την πολιτική λιτότητα την οποία εφαρμόζουν, σε σχέση με τις ιδιωτικοποιήσεις, σε σχέση με τους πληστηριασμούς, σε σχέση με τα πιο κρίσιμα ζητήματα της οικονομίας. Την ιδιωτικοποίηση της ενέργειας, το χρηματιστήριο ενέργειας, σε σχέση με όλα αυτά, όπου υπάρχει η μόνιμη υποδόση ότι εμείς δεν θέλουμε άλλα. Ωραία, εσύ που δεν θέλεις άλλα, προσπάθησες να προσχωρήσεις στη λογική του δεν υπάρχει εναλλακτική, και αυτό που έκανες είναι ότι έδωσες φτερά στον άλλον να εμφανίζεται απόλυτος κυρίαρχος του παιχνιδιού. Γιατί δεν είναι κάποιος που ταλαντεύεται και είναι και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί, κάνει τη δουλίτσα. Και λέει στον κόσμο: έτσι γίνεται η δουλίτσα. Τώρα, καλά δεν είναι, αλλά δεν θα είναι καλά, ρε παιδί μου, δεν βλέπεις εδώ πέρα. Πόλεμος, ιστορίες, μπήξε, δείξε. Δεν θα είναι καλά. Αλλά έτσι γίνεται. Αυτό το έτσι γίνεται, νομίζω ότι όταν προσχωρεί και ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό, φαίνεται ότι το πληρώνει. Τώρα, αν κανείς θέλει να επιμείνει σε αυτή την στρατηγική, σαν να είχε δίκιο, ας πούμε, και πρέπει να κατηγορήσει όλο τον υπόλοιπο κόσμο που δεν το είδε, εγώ δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τους ανθρώπους που λένε έχω δίκιο και έχουν άδικο οι υπόλοιποι 99. Νιώθω και για τον εαυτό μου έτσι. Αλλά η διαφορά είναι ότι εγώ μπορώ να νιώθω έτσι γιατί λέω αυτά που πιστεύω. Καταλάβατε, δεν έχω προσαρμόσει ποτέ αυτά που λέω σε κάποια επικοινωνιακή στρατηγική που θα μου εξασφαλίσει μεγαλύτερη απήχηση. Η μεγαλύτερη απεύθυνση. Η περίπτωση κατά την οποία τίθενται τέτοια διλήμματα είναι όταν κανείς πρέπει να σταθμίσει από τη μια τη συνείδησή του και από την άλλη αυτά που λέει. Να μην πω τη συνείδησή του, να πω ότι οι άνθρωποι αυτοί με καλή πίστη έλεγαν ότι θα μπορέσω να κάνω τα 2 στα 10 και αυτό είναι πάλι κάτι. Αυτό το αντιλαμβάνομαι ως επιχείρημα. Αυτό φαίνεται ότι δεν λειτουργεί. Τώρα να ξαναδοκιμάσουμε να λειτουργήσει αυτό, μπορούμε να το ξαναδοκιμάσουμε. Δηλαδή μπορούμε να δούμε παραλλαγές με το ΠΑΣΟΚ και το ΠΑΣΟΚ. Ακούσατε, το πρόγραμμά του για την προστασία της πρώτης κατοικίας δεν είναι ίδιοι. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή χωνεύουμε σιγά σιγά τα απόνερα της ιστορικής κολοτούμπας του 2015. Η στιγμή κατά την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ είπε είχαμε αυταπάτες είναι μια στιγμή κατά την οποία η ουσιαστική πολιτική δικαίωση του μονοδρόμου, του TINA, του There is no alternative, θα σήμαινε αργά ή γρήγορα ότι όλο το πολιτικό σκηνικό όχι απλώς μετακινείται προς τα δεξιά, αλλά ότι θριαμβεύουν οι συστημικοί εκφραστές του. Αυτό θα γινόταν. Και το Μέρα 25, νομίζω όσο το σκέφτομαι και με λίγο μεγαλύτερη απόσταση, νομίζω ότι αυτό πληρώνει. Δηλαδή, ότι τα σχέδια που περιλαμβάνουν ρήξεις, υδρότα, αίμα, δάκρυα και άλλα τέτοια προϋποθέτουν έναν κόσμο ο οποίος είναι σε εγρήγορση, είναι σε μαχητική διάθεση. Από εκείνη την ιστορική περίοδο της Ελλάδας έχουν γεννηθεί. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Αυτό είναι ένα ανοιχτό στοίχημα αυτή τη στιγμή. Το να μπορέσει το Μέρα 25 να μπει στη Βουλή. Αλλά καταλαβαίνω ότι η απόσταση από αυτόν τον λόγο είναι μια απόσταση πραγματικής απομάκρυνσης της κοινωνίας. Λες τα ίδια που έλεγες και ξαφνικά η κοινωνία λέει «Οχου, καημένε». Εγώ δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Αλλά σας λέω, δεν έχω πρόβλημα με αυτό υπό τον όρο ότι κανείς λέει κάτι και το πιστεύει. Και αυτή είναι η κριτική μου προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν αξίζει τον κόπο δηλαδή να λες κάτι που δεν το πιστεύεις άμα δεν πιάνει κιόλας. Ναι. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποια βασικά πράγματα, αφού εγώ ξανακάνω μια παρένθεση για τον εκλογικό νόμο, γιατί είδα και σχόλια ότι μπέρδεψα κόσμο με τα ποσοστά, λογικά δεν το έκανα καλά. Να μείνουμε σε αυτό. Περισσότερα κόμματα στη Βουλή κόβονται ψήφους από την ΟΔΟΥ και αν μπουν 7 ή 8 κόμματα, το όριο της αυτοδυναμίας πάει στο 38%. Μπορεί κάποιος να πιστεύει ότι η Νέα Δημοκρατία θα πέσει από το 40%, μπορεί να μην το πιστεύει. Δικαίωμά του σε κάθε περίπτωση. Εγώ δεν θα πω τίποτα για τις εκτιμήσεις μου σχετικά με τη Νέα Δημοκρατία. Πέφτω έξω. Θα πρέπει μέσα σε αυτήν την εξαλωσύνη, τη θλίψη, το θρήνο, την απογοήτευση και τη μελαγχολία και όλα αυτά τα έτσι, πολύ ωραία συναισθήματα που μας διακατέχουν, να μπορούμε να συμφωνήσουμε σε κάποια απλά πράγματα. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου. Παρακαλώ πάρα πολύ, πρέπει να φύγουμε από αυτό. Να φύγουν νέοι όσοι το πιστεύουν. Αυτό είναι το ένα. Γιατί ακόμα το διαβάζω. Δεν γίνεται, παιδιά. Δεν είναι. Ξεκολλήστε. Σας παρακαλώ. Δεν ξέρω πόσες αποδείξεις περιμένετε για να καταλάβουμε ότι δεν είναι. Πόσες αποδείξεις θες. Ναι. Το ότι εσύ πιστεύεις ότι ο Ανδρέας, ότι ο Τσίπρας είναι μετενσάκος του Ανδρέα Παπανδρέου, δεν σημαίνει ότι το πιστεύουν οι άλλοι. Και ψηφίζει πολλοί κόσμος γενικά. Πάμε να συζητήσουμε λίγο το. Το φταίνε οι άλλοι θα είχε μία βάση αν ήταν κοντινή η διαφορά. Και αυτό είναι το τρίτο που θέλω να πω, στα πάρα πολύ απλά. Δεν γίνεται να φταίνε μόνο οι άλλοι για τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πάρα πολύ απλό. Ποιος θέλετε να φταίει, φταίει το ΜΕΡΑ25, να το καταργήσουμε. Φταίει το ΚΚΕ, να το καταργήσουμε γι' αυτό. Φταίει και το ΠΑΣΟΚ, να το καταργήσουμε. Φταίει και το The Press Project, να το καταργήσουμε. Προσθέτουμε όλα αυτά τα ποσοστά λοιπόν. Δεν θα με φημώσετε εμένα. Προσθέτουμε όλα αυτά τα ποσοστά και πάμε 20 και 11 και 8 και 2,5 και βγάζει όσο είναι ουδού. Δηλαδή, τι άλλο. Έστρεψαν κόσμο όλοι αυτοί από τον ΣΥΡΙΖΑ στο Μητσοτάκη. Είναι δυνατόν. Πόσες άλλες αποδείξεις θέλουμε, θες, για να δούμε ότι η στρατηγική απέτυχε. Πολλοί κόσμος το βλέπει και το σχολιάζει. Απέτυχε. Τι να κάνουμε. Παιδιά, επειδή ρωτάτε για αν η Νέα Δημοκρατία πιστεύει αυτά που λέει, μην μπερδεύετε τα πράγματα. Η Νέα Δημοκρατία δεν χρειάζεται να πιστεύει τίποτα. Κάνει δουλίτσα. Κάνει δουλίτσα. Λέει ό,τι χρειάζεται. Είναι ένα κόμμα εξουσίας. Ό,τι χρειάζεται να πει θα το πει. Θα πει και από εδώ, θα πει και από εκεί και με τα δικαιώματα και με το έθνος και με τη γυναίκα και με την πατριαρχία και με την θρησκεία. Ό,τι χρειαστεί να πει θα το πει. Δεν τους ενδιαφέρουν οι απόψεις. Οι απόψεις είναι σημαίες ευκαιρίας. Τη μία λες έτσι, την άλλη λες γουβέτσι και δεν τρέχει και τίποτα γιατί ο κόσμος βασικά είναι εκεί για την κονόμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Καταλάβατε, γι' αυτό έχει σημασία. Οι ιδέες έχουν σημασία για τους ανθρώπους που επειδή είναι αριστεροί, τις παίρνουν στα σοβαρά και θεωρούν ότι αξίζει τον κόπο να ταλαιπωρούνται σε ελάχιστες, θλιβερές, παρακμιακές γκρούπες που όμως έχουν την παρέα ανθρώπων οι οποίοι συμμερίζονται τους πόνους, τα βάσανά τους, τις αγωνίες τους και τις ιδέες τους. Για αυτούς έχουν αξία. Μπορεί να μην σ' αρέσει, μπορεί να το θεωρείς θλιβερό, παρακμιακό, να μην θες να είσαι εκεί. Μια χαρά. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με αυτό, αλλά απλώς εξηγώ ότι η διαφορά είναι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος συνδέεται υπαρξιακά με τις ιδέες του είναι διατεθειμένος να χάνει και να χάνει για πάντα, διότι οι ιδέες του είναι πιο σημαντικές από το να κερδίζει. Αυτή είναι η διαφορά. Και η διαφορά αυτή είναι κεφαλαιώδης. Αυτό είναι το ζήτημα. Τώρα, στην περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα και του Ανδρέα Παπανδρέου, προφανώς υπάρχει ένα ζήτημα Αλέξη Τσίπρα που έχει ανοίξει. Έχει ανοίξει με δηλώσεις στήριξης, αλλά έτσι ανοίγει. Γιατί προφανώς δεν νιώθει κανείς την ανάγκη να εκδηλώσει δημόσια την στήριξή του στον Αλέξη Τσίπρα, αν δεν αμφισβητείται. Αντικειμενικά αντιλαμβανόμαστε ότι ήττα στην ήττα κάποια στιγμή χρειάζεται να αναρωτηθεί κανείς μήπως κάτι πάει στραβά με τον Αλέξη Τσίπρα. Στο 20% νομίζω ότι είναι μια καλή αφορμή. Δηλαδή, δεν ξέρω αν αυτό είναι αντισύριζαμένος που βγάζουμε τώρα κάπου στο 20, παιδιά. Ναι, πριν να δούμε το βίντεο που εκφράζεται για το ζήτημα αυτό ο Αλέξης Τσίπρας, εγώ θα ήθελα να πω το εξής. Δεν είναι μόνο το αν είναι ο ίδιος επικοινωνιακά χαρισματικός ή ουσιαστικά ένας ευφυής και ενημερωμένος και διαβασμένος άνθρωπος ο οποίος στέκεται πολύ καλά, σκέφτεται. Εγώ έχω ξαναπεί ότι τον θεωρώ πολύ ικανό τον Τσίπρα. δεν είναι ότι μου φαίνεται, όπως ας πούμε έχω πολύ κακιά όψη για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κυριάκο Μητσοτάκης μου φαίνεται θλιβερός. Είναι ένας άνθρωπος που είναι εντελώς ατάλλαντος και άχαρος. Δεν έχω αυτή την άποψη για τον Τσίπρα. Αλλά από ένα σημείο και μετά δεν έχει σημασία τι άποψη έχω εγώ. Και δεν έχει σημασία και τι άποψη έχουν διάφοροι άνθρωποι μέσα στο κόμμα. Τώρα με το συμπάθειο μπαίνουμε στα εσωτερικά ενός άλλου κόμματος, αλλά θα εξηγήσω για ποιο λόγο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ τι συμβαίνει μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ και ελπίζω ότι θα γίνει κατανοητό ότι λέγονται με καλή διάθεση αυτά που λέγονται. Όσο σημαντικός, αξιόλογος, ταλαντούχος και να είναι ο Αλέξης Τσίπρας, με κάθε ήττα του παραμένει ένα στίγμα από επιχειρήματα τα οποία δεν έπεισαν. Δηλαδή, είναι πράγματα τα οποία του χρεώνονται. Προφανώς, για να βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, υπάρχει αριστερός κόσμος που δεν του συγχωρεί το 15 και υπάρχει και δεξιός κόσμος που δεν του συγχωρεί το 15 για τους ανάποδους λόγους. Και την υπερφορολόγηση και ότι ακολούθησε το τρίτο μνημόνιο. Άρα υπάρχει αριστερός κόσμος που δεν του συγχωρεί τις ιδιωτικοποιήσεις, υπάρχει δεξιός κόσμος που δεν του συγχωρεί αυτό, τα υπερβολικά βάρη στην μεσαία τάξη. Υπάρχουν κεντρώοι που δεν του συγχωρούν τα στελέχη, το ύξη αφήξη, τη σοβαρότητα που δεν βγάζει. Θα μου πείτε τώρα, καταπίνουνε τον Άδωνη Γεωργιάδη? Να δούμε την άνοδο των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ. Σε αυτές τις συνθήκες νομίζω ότι είναι λογικό να σκεφτεί κανείς ότι ακόμη και αν ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο πιο ταλαντούχος, χαρισματικός, επικοινωνιακός άνθρωπος που διαθέτουν ή ουσιαστικά καλός για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, έρχεται μια στιγμή που λες ότι αυτό δεν δουλεύει, ρε παιδί μου, δεν δουλεύει γιατί χάνει. Οπότε χρειάζεται να υπάρξει ένα πρόσωπο το οποίο να μπορεί να πείσει ότι εδώ πάμε να κάνουμε κάτι άλλο. Γιατί παρεμβαίνουμε, που εγώ το καταλαβαίνω πάρα πολύ από ανθρώπους οι οποίοι έχουν αφιερώσει χρόνο αγωνία, σφίξιμο στομαχιού στον ΣΥΡΙΖΑ και ρωτάνε τώρα εσείς τι πετάγεστε. Θα απαντούσα το εξής. Είδα να γράφετε και το συζητούσαμε κιόλας, έτυχε να το συζητάμε εκτός κάμερας στις κουβέντες που γίνονταν εδώ πέρα. Όπως το 89 η κρίση και η κατάρρευση της ΕΣΟΥΔΟΥ ήταν μια κρίση η οποία δεν άφησε απ' έξω εκείνους που είχαν πάρει αποστάσεις. Δηλαδή όσοι έλεγαν ότι εντάξει τώρα αυτό είναι κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού, αλλά εμείς έτσι κι αλλιώς είχαμε κρατήσει αποστάσεις. Εμείς κριτικοί ήμασταν προς τον υπαρκτό σοσιαλισμό. Οπότε τι μας νοιάζει εμάς? Τελικά τους ένοιαζε. Τελικά τους ένοιαζε γιατί ήταν ένας ισχυρός πόλος, η κριτική στον οποίο δεν θα εξαιρούσε αυτούς που βρίσκονταν παραδίπλα εκεί πέρα και λέγανε ναι, αλλά εκεί διαφωνώ, ακόμη και αν νιώθαν ότι ανήκουν σε άλλους κόσμους. Μπορεί να νιώθετε κι εσείς ότι ανήκετε σε άλλον κόσμο από τον ΣΥΡΙΖΑ και να λέτε εσείς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι απέναντι και τι σημασία έχουν αυτά. Δεν έχει. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Η δική μου αίσθηση σε αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ότι, κατά αναλογία, γιατί προφανώς δεν πρόκειται για μια τόσο κοσμογονική αλλαγή, αλλά κατά αναλογία αυτό που γίνεται τώρα, δηλαδή η συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ και η τόσο αλαζονική επέλαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι κάτι το οποίο θα έχει συνέπειες για όλη την κοινωνία και για όλη την αριστερά. Οπότε μας ενδιαφέρει να μπούμε σε μια κουβέντα την οποία την κάνουμε καλόπιστα. Εγώ την κάνω χωρίς θυμό και χωρίς μίσος, την κάνω νιώθοντας ότι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν άνθρωποι που είναι φίλοι και μπορούμε και πρέπει να έχουμε έναν κοινό κώδικα. Με αυτήν την έννοια το λέω και νιώθω ότι έρχεται μια στιγμή που όση και αν είναι η εκτίμηση την οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό συμμερίζομαι προς το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, πρέπει κανείς να δει, ρε παιδί μου, ότι δεν έχει πάει καλά. Δεν έχει πάει καλά. Και κάθε φορά που δεν πάει καλά, αυτό είναι ένα αποτύπωμα που μένει από κριτική προς το πρόσωπό του, η οποία εκλογικά λειτουργήσε και έπεισε. Θάνο, θέλεις να μιλήσεις και να δούμε μετά το βίντεο? Όχι, ή να δούμε απλώς το βίντεο? Συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Δεν είναι κάποια διάθεση επίθεσης. Δεν είναι κάπως ότι χτυπάς τον άλλον την ώρα που είναι πεσμένος. Υπάρχει πάρα πολύ καλός κόσμος στον ΣΥΡΙΖΑ. Κυρίως στη βάση και ορισμένα στελέχη, θα πω εγώ. Υπάρχει κόσμος, το λέγαμε και χθες, που τρέχει, που είναι στα σωματεία, που είναι πάντα εκεί, που είναι ενεργός στο δρόμο, στο δημόσιο διάλογο, όπως διεξάγεται στα social, με ιδέες, με κάποιες διαφορές, αλλά με ιδέες για κοινωνική δικαιοσύνη, για δημόσια παιδεία, για δημόσια υγεία. Και είναι ένας χώρος που είναι τώρα μαζί και με κάποια άλλα πράγματα και υπό μια ομπρέλα που δεν βγαίνει. Και αυτά πρέπει να υποθούν τώρα και να υποθούν και μετά τις εκλογές. και μετά τις εκλογές του Ιουνίου. Γιατί πάλι θα υπάρχει ο κίνδυνος ότι θα έχει την αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας να αρνείται να κάνει κάποια κριτική και να της πάρει χρόνια πάλι να αναλύσει το αποτέλεσμα και να μην το αναλύσει και ποτέ πρακτικά το αποτέλεσμα, γιατί ποτέ δεν αναλύθηκε τίποτα. Και το 19 δεν αναλύθηκε τίποτα στην αξιωματική αντιπολίτευση. Και στο κάτω-κάτω, όταν μου ζητάς να. Όταν το νέο σου πρόταγμα είναι να υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση, πρέπει να εξετάσουμε και αυτή την ισχυρή αντιπολίτευση που δεν την είδαμε 4 χρόνια. Με εξαίρεση τις υποκλοπές και τον Πολάκη. Λοιπόν, πάμε να δούμε την δήλωση του. Την πρώτη ή τη δεύτερη? Αλέξη Τσίπρα. Την πρώτη. Η πρώτη είναι αυτή? Ναι. Μάλιστα. Έχω μάθει στις δύσκολες στιγμές να αναλαμβάνω την ευθύνη και να μην εγκαταλείπω τη μάχη. Είμαι εδώ. Δεν θα εγκαταλείψω ούτε τώρα, στη μέση μάλιστα ενός δύσκολου αγώνα. Χθες ήταν η μέρα εκλογών. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα της μάχης των επόμενων εκλογών. Στις χθεσινές εκλογές νίκησε η Νέα Δημοκρατία. Αλλά ταυτόχρονα ιτήθηκε και η στρατηγική της απλής αναλογικής. Οι προοδευτικές δυνάμεις στις οποίες τίναμε το χέρι της συνεργασίας, καθ' όλη την προεκλογική περίοδο, είχαν μέτωπο σχεδόν αποκλειστικά ενάντια στον ΣΥΡΙΖΑ. Και χθες, την ώρα μιας ιστορικής εκλογικής νίκης της δεξιάς, αυτοί πανηγυρίζανε περισσότερο από τους νεοδημοκράτες για την πτώση των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς κοιτάζαμε τη χώρα, εκείνη το δικό τους το χωράφι. Στις επόμενες εκλογές έχουμε την ευθύνη πρωτίστως να αποτρέψουμε την προοπτική ενός παντοδύναμου και ανεξέλεγκτου ηγεμόνα πρωθυπουργού, αλλά και να προστατεύσουμε την πρωταγωνιστική παρουσία της αριστεράς στην πολιτική ζωή του τόπου, ως μιας δύναμης ασυμβίβαστης, που έρχεται από μακριά και θα πάει μακριά. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι και θα παραμείνει εδώ, ως ο βασικός κορμός των προοδευτικών δυνάμεων και εκφραστής των λαϊκών και κοινωνικών συμφερόντων, για να υπερασπιστεί τον κόσμο της εργασίας και να αποτρέψει την παλινόρθωση ενός βολικού συστημικού δικοματισμού. Οι πληγές για το ΣΥΡΙΖΑ είναι δεδομένες, δεν έχουμε όμως άλλη επιλογή, να σταθούμε στα πόδια μας. Όπως γνωρίζετε, οι νίκες έχουν πολλούς πατεράδες, αλλά οι ήττες έχουν πάντα έναν. Προσωπικά αναλαμβάνω ακέραια την ευθύνη για αυτό το αποτέλεσμα, αλλά στο δικό μου ηθικό λεξιλόγιο, αναλαμβάνω την ευθύνη σημαίνει στέκομαι και δίνω τη μάχη. Και αυτό θα κάνω. Βεβαίως, αντιλαμβάνομαι την ευθύνη να ζητήσω και μία συγγνώμη από τους ανθρώπους που πληγώσαμε, τους εκατοντάδες χιλιάδες φίλους, μαχητές, αγωνιστές και ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, και να δώσουμε και μια υπόσχεση ότι θα δώσουμε μαζί τη νέα αυτή μάχη, όρθι, με στόχο, επαναλαμβάνω, το μεγάλη εικόνα, να μην έχουμε μια παντοδύναμη, ανεξέλεγκτη, ηγεμονική και αλαζονική κυβέρνηση. Με τη δεύτερη το πέτυχε. Όταν λες το πέτυχε εν μέρη. Ανέλαβε την ευθύνη. Με τη δεύτερη. Εντάξει. Τη δεύτερη φορά δηλαδή ανέλαβε την ευθύνη, αλλά η πλήρης δήλωση είναι ότι παρόλα αυτά θα μείνω εδώ να πολεμήσω, όπως λέμε συνήθως. Η ευθύνη μου αντιστοιχεί στο να είμαι εδώ και να συνεχίσω να δίνω τους αγώνες. Αυτό συνήθως το θεωρούσαμε άρνηση να αναλάβει κανείς την ευθύνη. Επειδή σχολιάζουμε ένα κόμμα το οποίο δεν γνωρίζουμε από τα μέσα, εγώ δεν έχω ιδέα τι μπορεί να προκύψει από μια τέτοια αλλαγή. Και επειδή η εμπειρία μου από τις διαδικασίες για τους αρχηγούς κομμάτων είναι ότι συνήθως προκύπτουν άνθρωποι τους οποίους τους γνωρίζει ο μηχανισμός και δεν είναι αυτοί που περιμένεις με βάση την προβολή των στελεχών προς τα έξω, δεν έχω ιδέα τι θα σήμαινε αυτό. Εντάξει, μπορεί να ήταν κάτι πάρα πολύ χειρότερο, συστημικότερο, δεξιότερο, απεχθέστερο. Δεν έχω ιδέα τι μπορεί να προκύψει. Απλώς λέω ότι σε αυτή τη φάση μου φαίνεται ότι η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, που πολλοί έντονα στηρίζουν, από ένα σημείο και μετά εμένα με προβληματίζει κάπως. Νιώθω ότι μετά από τόσες ήττες μπορώ με πολύ δυσκολία να φανταστώ ότι το ίδιο πρόσωπο θα πει: ωραία, το πήρα το κόμμα, το έφτασα στην εξουσία, μετά ξαναέπεσε στο 20% με 20 μονάδες διαφορά και πάμε και το ξαναφέρνω και το ξανασηκώνω στα πόδια του. Δεν μπορώ να το δω πολύ εύκολα αυτό. Ναι, εγώ δεν περιμένω. Η πρώτη δήλωση είναι χάλια, έτσι. Η πρώτη δήλωση είναι στα πλαίσια του φταίνε όλοι οι άλλοι. Προοδευτικές δυνάμεις, υποθέτω ότι εννοεί και το ΠΑΣΟΚ. Σίγουρα εννοεί το ΜΕΡΑ25 για να λέει προοδευτικές δυνάμεις. Δεν ξέρω αν πιάνει και το ΚΚΕ. Είναι πάρα πολύ άσχημη η δήλωση. Είναι δήλωση, δεν έχω καταλάβει τίποτα. Με τη δεύτερη το διορθώνει και απλώς περιμένεις να δει πώς αυτό θα εφαρμοστεί. Γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να παραιτηθεί ο Τσίπρας σήμερα. Θα είναι καταστροφή. Αυτό το καταλαβαίνω. Έχοντας πει όλα τα άλλα, καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό σήμερα με εκλογές ένα μήνα. Δηλαδή θα γίνει. Θα είναι υποπαραίτηση ο πρόεδρος, θα βγάλουν μεταβατικό που θα οδηγήσει το κόμμα στις εκλογές. Θα είναι πολύ προβληματικό μέσα ούτε σε ένα μήνα, 25 Ιουνίου. Αλλά το αναλαμβάνω την ευθύνη, αλλά δεν φεύγω, μένω να παλέψω. Μετά από την 26η Ιουνίου και μετά γίνεται Κυριάκος Μητσοτάκης. Συγγνώμη, αναλαμβάνω την ευθύνη. Δεν σκέφτηκα ποτέ να παραιτηθώ για τις παρακολουθήσεις κλπ. Αυτά. Λοιπόν, ελπίζω να γίνεται αντιληπτό ότι εμείς τώρα δεν έχουμε δουλειά να μπούμε σε μια διαμάχη εσωτερική. Απλώς αυτό που κάνω εγώ τουλάχιστον, να μιλάω για μένα, είναι ότι εκφράζω ένα προβληματισμό όπως τον σκέφτομαι, γιατί νιώθω ότι μας αφορούν όλους αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Και αντίθετα με ό,τι λένε κάποιοι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, πολύ θυμωμένοι, δεν υπάρχει καμία χερεκακία. Νιώθουμε ότι αντιθέτως η ήττα αυτή είναι μια ήττα που μας αγγίζει όλους. Ακριβώς επειδή οι συνέπειες αυτής της ήττας θα μας παρασύρουν όλους προς μια κοινωνία πάρα πολύ χειρότερη, νιώθουμε ότι έχει μια σημασία να κουβεντιάσουμε. Έτσι, στο κάτω-κάτω, να το πάω αλλιώς. Στο κάτω-κάτω, δεν μας θέλει εμάς ο ΣΥΡΙΖΑ σαν ψηφοφόρους. Δεν πρέπει να βάλουμε και εμείς πλάτη για να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως αριστεροί άνθρωποι. Αυτό δεν είναι το επιχείρημα. Γιατί όταν σου κάνει κριτική ο κεντρός, αμέσως προσπαθείς να τον ικανοποιήσεις και του λες: μη, δεν είμαι έτσι. Να, τον Πολάκη τον έδιωξα, τον έναν τον έδιωξα, τον άλλο τον έδιωξα. Όταν σου κάνουν κριτική από τα αριστερά, γιατί πάντα βγαίνουν τα αντανακλαστικά εκεί πέρα και χτυπάει κόκκινο η άμυνα. Δεν το έχω καταλάβει αυτό σε μια πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ με τίποτα. Έχεις πολύ δίκιο, Θάνο, δεν το έχω σκεφτεί αυτό. Συμβαίνει μια φορά στις τόσες. Αλλά νομίζω ότι ίσως και να μπορούμε να διακρίνουμε εδώ πέρα μεταξύ στελεχών και απλών ψηφοφόρων. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα η συμπεριφορά τώρα στο διαδίκτυο και άλλο πράγμα το πώς πρέπει σε υψηλό επίπεδο, σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής να κάνει. Ελπίζω να υπάρχουν στελέχοι σε υψηλό επίπεδο που το καταλαβαίνουν αυτό. Κάτι πάει λάθος. Πραγματικά. Λοιπόν. Θέλετε Νέα Δημοκρατία για διάλειμμα? Τι θες να βάλεις από Νέα Δημοκρατία? Δεν έχω να βάλω Νέα Δημοκρατία. Να χώσουμε και σε Νέα Δημοκρατία να υπάρχει μια ισορροπία. Όχι, να πούμε για τις δημοσκοπήσεις και μετά. Να πούμε για τις δημοσκοπήσεις. Απλώς ένα σχόλιο που μπορεί να το ξεχάσω μετά. Ότι έχω την αίσθηση ότι η Νέα Δημοκρατία θα το πάει πάρα πολύ ήρεμα. Θα τον πάει πάρα πολύ ήρεμα αυτόν τον μήνα. Δηλαδή, ήδη ο Άδωνος Γεωργιάδης με αυτό που είπε για το Σύνταγμα, που ξαναλέμε ότι είναι πρόταση για αναθεώρηση με το 180 και σε μεθεπόμενη βουλή θέλει 150 για να περάσει ένα άρθρο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ήδη με αυτό τρόμαξε. Οπότε νομίζω ταπεινά ότι θα είναι πολύ κεντρός ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον μήνα που ακολουθεί. Θα προσπαθήσει να δείξει ότι δεν είναι πρόβλημα η παντοδυναμία, ότι μη φοβάστε, δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα, ότι όλα αυτά είναι κραυγές αντιπολίτευση περί καθεστώτος και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και να συμμαζέψει τα στελέχη, ώστε να μην τρομάξει ο κόσμος από αυτά τα πρωτοφανή για Ελλάδα τα τελευταία 70 χρόνια αποτελέσματα. Οπότε έτσι λαού-λαού θα το πάει η Νέα Δημοκρατία, να μην τρομάξει ο λύκος τα πρόβατα. Λοιπόν, ήθελα να κουβεντιάσουμε λίγο για τις δημοσκοπήσεις. Είχαμε έναν καταιγισμό από δηλώσεις δημοσκόπων, οι οποίοι λέγαν ότι βεβαίως και ξέραμε το αποτέλεσμα. Είναι μαζεμένα σε ένα άρθρο στο Capital, τη Δευτέρα τώρα, αυτό, Δημήτρης Μαύρος. Οι απλές σταθμίσεις, λέει, των στοιχείων έδιναν το αποτέλεσμα. Με στάθμιση σε φύλο, ηλικία, περιοχές, έδειχναν ξεκάθαρα ότι θα υπήρχε διαφορά 20 μονάδων. Το ρωτάνε γιατί δεν τα δώσατε αυτά στη δημοσιότητα. Και είπε, αν βγαίναμε έτσι, θα μας λέγανε αυτά τα δείγματα είναι για πέταμα. Πετάξτε τα. Η αλήθεια είναι ότι όταν υφίστασε μια πίεση από το 2015 μέχρι σήμερα σε ηθικό, μεθοδολογικό, επιστημονικό, επικοινωνιακό επίπεδο, καταρχάς αυτό είναι μεγάλη ανοησία. Είναι άλλη επίθεση σε ηθικό επίπεδο που σου λέει κάποιος, έλα ρε, δεν τρέπεσαι, είσαι πουλημένος, και άλλο να δέχεσαι επίθεση σε μεθοδολογικό και επιστημονικό επίπεδο. Προφανώς η μία δεν σε ενδιαφέρει, στην άλλη οφείλεις να απαντήσεις. Δεχόμασταν αυτή την επίθεση λοιπόν από συγκεκριμένο χώρο, εννοεί τον ΣΥΡΙΖΑ, για υποεκτίμηση των στοιχείων, και πράγματι υπάρχει υποεκτίμηση. Το αποτέλεσμα είναι οι δημοσκόποι να απομακρυνόμαστε από τα στοιχεία, γιατί είχαμε υποστεί μετατραυματικό σοκ. Πολύ, είναι... πολύ επιστημονικό για τέτοιο, ναι, που ακούγεται το μετατραυματικό σοκ σε δημοσκόπο. Είναι ο διευθύνων σύμβουλος της MRB, ο οποίος είπε ότι έχει μετατραυματικό σοκ και γι' αυτό απομακρύνεται από τα στοιχεία. Πολύ ωραία. Θωμάς Γεράκης. Μάρκ, σάκος του box οι δημοσκοπήσεις. Υπήρχε εικόνα ότι η αφορά ήταν χαοτική, αλλά λόγω του bullying που έχουν υποστεί οι δημοσκόποι τα τελευταία χρόνια, δεν τόλμησαν να το πούν. Είναι αλήθεια αυτό, πώς? Έτσι ακριβώς είναι. Και λέει τώρα, κάθε ερευνητής όταν βλέπει ένα ακραίο στοιχείο, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, είναι ανθρώπινο να θεωρεί ότι έχει γίνει λάθος. Αυτό είναι ένα σκέλος. Αυτό είναι εύλογο που λέει εδώ. Το πρόβλημα όμως είναι ότι εδώ και 5 χρόνια η δημοσκοπήση είναι σάκος του box και τις 20 μονάδες τις είχαμε δει, θυμάστε. Έπεφτε το μισό πολιτικό σύστημα πάνω στις δημοσκοπήσεις και μας λιδωρούσαν, μας απειλούσαν με εισαγγελίες και μας έλεγαν ότι είμαστε μέρος του συστήματος. Και τα κάνουμε όλα αυτά για να κρύψουμε την υπεροχή του ΣΥΡΙΖΑ. Τι σε πειράζουν οι εισαγγελίες και οι καταγγελίες? Δίκιο δεν έχεις, αυτό δεν λένε τα επιστημονικά δεδομένα. Να πούμε κιόλας για την Μαρκ ότι αν δεν ήθελα να πέφτουν πάνω οι εισαγγελείς, καλύτερα να μην είχε εικονικά τιμολόγια για χωματουργικές εργασίες, γιατί ήδη έχει πέσει όντως πάνω εισαγγελέας. Είναι από αποκάλυψη, με συγχωρείτε, της ΕΦΣΥΝ. Ναι. Αυτό, έτσι, μια παρένθεση. Καλό θα ήταν να καλές απόψεις. Στράτος Φαναράς, μέτρο ανάλυσης. Βρισκόμασταν διαρκώς υπό την απειλή του ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρχε κλίμα τρομοκρατίας, δεν ήταν σε θέση να κάνουν τη δουλειά τους, αφού βρίσκονταν υπό την απειλή του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε θέλω να πω κάτι. Με δεδομένο ότι η κριτική που γινόταν στις εταιρείες των δημοσκοπήσεων ήταν άστοχη και αδίκη τις τελευταίες μέρες. Δηλαδή, πάρα πολύ έλεγαν και έγραφαν ότι οι εταιρείες αυτές, ο ΣΥΡΙΖΑ βασικά, και ήταν μια γραμμή που πάρα πολλοί κόσμος την ακολούθησε, ότι υποεκτιμούν τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ, και είδα να γράφονται κείμενα υπεράσπιση των δημοσκοπικών εταιριών, ότι παιδιά αυτά είναι επιστήμες και χαλαρώστε, και βέβαια ήταν βλακή αυτό που λεγόταν ότι μαγειρεύουν τα νούμερα, και εδώ βγαίνουν οι ίδιοι δημοσκόποι και λένε ναι, μαγειρεύαμε τα νούμερα. Τώρα, το να πεις ότι ο λόγος για τον οποίο μαγειρεύαμε τα νούμερα ήταν άλλος και τα μαγειρεύσαμε προς την ανάποδη πλευρά, για μένα δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία, mm-hmm. γιατί το ζήτημα είναι εδώ πέρα ότι οι δημοσκοπήσεις επηρεάζουν πάρα πολύ σημαντικά το εκλογικό αποτέλεσμα, γιατί με δεδομένο ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ψηφοφόρων ψηφίζει στρατηγικά και όχι με βάση συγκεκριμένες συνειδησιακές επιλογές, οι στρατηγικές επιλογές γίνονται με βάση τις δημοσκοπήσεις. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να γίνουν. Mm-hmm. Γίνονται όταν ένας άνθρωπος λέει ότι η διαφορά με τον ΣΥΡΙΖΑ με Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι μικρή, άρα να ψηφίσω τον ΣΥΡΙΖΑ για να μην έχω Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτή είναι μια επιλογή η οποία βασίζεται στη δημοσκοπική εκτίμηση ή στην προκειμένη περίπτωση στην περίεργη θολούρα γύρω από τις δημοσκοπήσεις, που δίνει ένα αποτέλεσμα για το τι θα γίνει. Ναι. Και όχι μόνο σε επίπεδο κορυφής, και ανάποδα. Δηλαδή πήρε ψήφους η πλεύση ελευθερίας όταν άρχισε να μετριέται στις δημοσκοπήσεις. Εγώ θεωρώ ότι αυτό ενίσχυσε τη δυναμική. Άμα, ξέρω εγώ, δεν θα μπορούσε να είχε πάρει παραπάνω ψήφους η Ανταρσία αν εμφανιζόταν στις δημοσκοπήσεις. Ξεκάθαρα, ναι. Δηλαδή σε κάθε επίπεδο διαμορφώνουν. Εδώ δεν είναι. Στην πλεύση πέσαν μέσα. Άρχισαν να τη μετράνε, όντως μετρήθηκε. Αλλά το λέω γενικά, ότι σε κάθε επίπεδο παίζει ρόλο αυτό. Το ζήτημα είναι ότι επειδή δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι αυτοεκπληρούμενη προφητεία, και πολύ περισσότερο όταν οι άνθρωποι αυτοί βγαίνουν και λένε μαγειρεύουμε τα αποτελέσματα. Αυτό δεν είναι κουβέντα που λέγεται. δεν είναι κουβέντα που λέγεται. Δηλαδή, ναι, όταν λέμε ότι πρέπει να παρέμβει εισαγγελέας για τα αποτελέσματα, δεν είναι μόνο επειδή υποεκτιμούν το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ο άλλος βγαίνει και λέει, βλέπαμε 20 μονάδες και λέγαμε 10 ή 5, γιατί φοβόμασταν ότι θα μας. Θα μας κάνει ανάρτηση ο Πολάκης. Θα μας βρει ο Πολάκης στο Facebook. Γιατί φοβόμασταν ότι θα μας γράψει ο Πολάκης στο Facebook. Αυτή δεν είναι κουβέντα που λέγεται και μπορεί να περνάει έτσι. Δεν είσαι πολύ επιστήμονας, το λες. Δηλαδή, ο σκοπός είναι να μείνει στα επιστημονικά δεδομένα και να κρυθείς και δεν θα υπήρχε τώρα καμία κουβέντα. Θα ζητούσαμε όλοι μαζικά συγγνώμη από τους δημοσκόπους. Αυτό θα γινόταν. Θα λέγανε η διαφορά θα είναι 20 μονάδες. Ή θα λέγανε, ξέρω εγώ, η διαφορά θα είναι 15 έως 25 μονάδες. Δεν ξέρω. Θα γινόταν με ένα περιθώριο σφάλματος, ας πούμε. Αλλά θα έλεγες αυτό που είχες βρει. Μη μου λες εκ των υστέρων ότι το ήξερες και το έκρυβες. Αυτό δεν είναι. Αυτή δεν είναι κουβέντα που λέγεται. Ούτε μπορείς να λες ότι δέχομαι κριτική σε επίπεδο ηθικό και επιστημονικό και μεθοδολογικό. Κριτική σε επίπεδο επιστημονικό και μεθοδολογικό είναι μια κριτική την οποία πρέπει να καλωσορίζεις, να τη διαβάζεις πάρα πολύ προσεκτικά και να απαντάς. Να ανταποκρίνεσαι σε αυτή την κριτική λέγοντας ότι όχι, έτσι έχω αποφασίσει να το κάνω και αυτό ανταποκρίνεται στα διεθνή στάνταρτς για το πώς πρέπει να γίνεται μια έρευνα σφιγμομέτρησης της κοινής γνώμης. Εγώ αυτό που γίνεται νιώθω ότι με δεδομένο το πόσο πολύ επηρεάζει την ψήφο είναι απαράδεκτο να περνάει αμάσιτο, να θεωρείται φυσιολογικό να βγαίνουν τώρα οι διευθύνοντες σύμβουλοι αυτών των εταιριών και να λένε ναι, όντως τα ψιλοπαλαμουκιάζουν τα δεδομένα, λέμε ότι να είναι, ό,τι μας κατέβει, ό,τι βολεύει, γιατί παίζουν ρόλο διάφορα άλλα πράγματα και απομακρυνόμαστε από τα στοιχεία γιατί έχουμε μετατραυματικό στρες. Αυτή δεν είναι κουβέντα για ανθρώπους οι οποίοι παίζουν τόσο σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση των προτιμήσεων του εκλογικού σώματος. Τι πρέπει να γίνει, δεν το ξέρω, είναι πιο πολύπλοκο ζήτημα. Το να μην παίζουν οι δημοσκοπήσεις στα κανάλια, δηλαδή να μπορεί να την παραγγείλει κανείς για το κόμμα του, ας πούμε, αλλά να μην παίζουν στα κανάλια, μου φαίνεται πάρα πολύ λογικό. Δεν μπορώ να βρω τίποτα θετικό που να κάνουν οι δημοσκοπήσεις. Ναι, πρέπει να υπάρχει ένας περιορισμός. Είναι ξεκάθαρο. Δεν έχω στο νου μου άλλη χώρα που να υπάρχει όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εδώ δεν είναι θέμα ότι υπάρχουν δημοσκοπήσεις, είναι ότι διαμορφώνονται, ότι είναι πολιτικό γεγονός, ότι γίνονται συνέχεια πρώτα απ' όλα. Ότι μιλάμε μονίμως για τις δημοσκοπήσεις. Και προφανώς και εμείς πιστεύουμε ότι θα πέσουν έξω. Αυτό δεν έχω κανένα θέμα να το πω. Κανείς δεν περίμενε, ούτε καν στη Νέα Δημοκρατία, ότι θα πάει ανάποδα. Κανένας. Αλλά και πάλι έχεις την ίδια κουβέντα. Απ' την ανάποδη μένα, αλλά έχεις την ίδια κουβέντα. Κάνουμε μία συζήτηση σε κεντρικό επίπεδο με βάση τις δημοσκοπήσεις που λένε Άρης Μάρης Κουκουνάρης. Το γράψατε και στο σχόλιο. Που λέει και όλος από πού τις κόψανε αυτές τις ψήφους. Από τη Νέα Δημοκρατία κόψανε, θα κόψω κάπου αλλού. Έλα, να δώσουμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Να μας κάνει νταντά ο Παύλος Πολάκης, να μας σβήσει τσιγάρο στα κορμιά μας. Δεν είναι κατάσταση αυτή και δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Και μπορεί να ήταν, θα ήταν και αλλιώς το σκηνικό. Δηλαδή, αν ήταν μονίμως ένα παγιωμένο 20 μονάδες, θα συζητούσαμε αλλιώς πάρα πολύ καιρό. Εμείς δεν δημοσιεύουμε δημοσκοπήσεις γενικά. Και δεν δημοσιεύουμε και λόγους αρχής. Δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό. Αλλά κεντρικά, πολιτικά, που παίζει κάποιο ρόλο, δεν ξέρω ότι έχετε καταλάβει τη δύναμη που έχουν τα κανάλια μετά από όλο αυτό που έχει γίνει, θα συζητιόταν αλλιώς η κατάσταση. Θα γινόταν και μια συζήτηση στην αριστερά, π.χ. Θα λέγε, ρε παιδιά, 20-20-20, μήπως λένε και καμιά αλήθεια, ας πούμε, μήπως το πάμε λάθος, μήπως να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε έγκαιρα πριν δούμε την κάλπη. Θα υπήρχε αλλιώς, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί σε αυτό. Αλλά συγγνώμη τώρα. Ας γίνεται μία το μήνα, δεν θα πάθουμε. Εδώ είναι αστρολογία. Εδώ είναι δηλαδή ότι κάποιος παρουσιάζει ως επιστημονικό. Εγώ δεν αμφιβάλλω ότι υπάρχουν επιστημονικά. Αλίμονο, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν αυτά τα επιστημονικά εργαλεία. Αλλά εδώ πέρα λέμε ότι οι ίδιοι άνθρωποι σου λένε ότι απομακρυνόμαστε από τα στοιχεία με βάση κάποιες εκτιμήσεις. Τώρα, αν τους πειράζει τι θα τους πει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν πείθομαι δηλαδή ότι ο λόγος είναι αυτός. Αλλά η ιδέα ότι οι διευθυντές αυτών των εταιριών ομολογούν ότι παραχαράσουν τα στοιχεία και πηγαίνουμε στην εκλογική μάχη με έναν κόσμο ο οποίος σε σπανιότατες περιπτώσεις ψηφίζει κατά συνείδηση και σε γενικές γραμμές ψηφίζει σε πολύ μεγάλο ποσοστό στρατηγικά, λέγοντάς του συνειδητά ψέματα, και άρα με τον κόσμο να είναι υποχείριο των διαθέσεων χειραγώγησης από, από τα ψεύδι, τα συνειδητά, από τα χαλκευμένα στοιχεία που παρουσιάζουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, αυτό μου φαίνεται ότι δεν είναι ok. Μου φαίνεται ότι είναι κάτι το οποίο είναι πολύ λογικό να θέλουμε να το αλλάξουμε. Δεν έχει σημασία δηλαδή ότι πάρα πολλοί κόσμος την πάτησε πιστεύοντας ότι υποεκτιμούν τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ και τελικά την πάτησε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Εμένα αυτό μου είναι αδιάφορο. Δεν έκανα τέτοια κουβέντα, δεν έκανα πρόβλεψη αποτελέσματος, δεν συμμετείχα σε αυτή τη συζήτηση. Ξαναλέω, αυτό που είπε ο Θάνος ότι δεν παίζουμε δημοσκοπήσεις είναι κάτι το οποίο το κάνουμε συνειδητά. Δεν θέλουμε να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση. Είναι ένα πεδίο που είναι από άποψη επιστημονική ναρκοπαίδιο και από άποψη πολιτική είναι εντελώς χυδαίο. Δηλαδή, εμείς αυτό που λέμε είναι έρχεσαι εδώ πέρα, εκπροσωπείς αυτό το κόμμα, σου θέτουμε κάποια ερωτήματα και διαμορφώνουμε μια άποψη για το τι θέλουμε εμείς, τι επιθυμούμε ως πολίτες να γίνει. Μετά ας κάνετε ό,τι θέλετε. Αλλά το να βάλουμε τις δημοσκοπήσεις στο παιχνίδι αυτών των προτιμήσεων είναι κάτι που για λόγους αρχής δεν το κάνουμε. Επειδή συμβαίνει όμως αυτό το πράγμα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ φυσιολογικό, με δεδομένη αυτήν την ομολογία της παραχάραξης της δημόσιας των στοιχείων πριν από τις εκλογές, να γίνει μια κουβέντα η οποία να μην είναι η κουβέντα που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν τις εκλογές, ο Πολάκης που έλεγε ότι είναι μπροστά μέχρι και τα exit poll, μην πιστεύετε τα exit poll κτλ. Δεν λέω να κάνουμε αυτή την κουβέντα, αλλά να κάνω μια κουβέντα, θεωρώ εγώ λογικό, που να λέει όταν αυτοί ομολογούν ότι παραχαράζουν τα στοιχεία κατά βούληση και τα στοιχεία αυτά τα χαλκευμένα παίζουν κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση του προεκλογικού κλίματος, δεν πρέπει κάτι να κουβεντιάσουμε, να δούμε τι πρέπει να γίνει με αυτό? Εγώ λέω ναι. Ναι, αυτό προφανώς δεν θα γίνει σε κεντρικό επίπεδο, ειδικά με αυτή την παντοκρατορία της Νέας Δημοκρατίας, τουλάχιστον να γίνει στην εσωτερική κουβέντα. Να μην διαμορφώνονται πολιτικές με βάση τις δημοσκοπήσεις. Αυτό έρχεται και στα πλαίσια του να μην βλέπουμε τι θέλει ο νοικοκυρέος κεντροδεξιός, ακροδεξιός και να διαμορφώνουμε πολιτικές. Γενικά είναι πολύ καλό να διαμορφώνεις πολιτικές με βάση αυτά που πιστεύεις εσύ ότι είναι καλό. Και όποιος ακολουθήσει, τουλάχιστον θα έχεις χάσει έντιμα. Τι μία ρε παιδί μου, θα λες, έχασα, λέω σε αυτό πιστεύω. Δεν είναι έτοιμος ο κόσμος, δεν ήθελε αυτό, πίστεψε τον άλλον. Για χαρά. Λοιπόν, Θάνο. Θέλω ένα μικρό σχολιάκι, γιατί έχουμε και πρώτον ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που επιλέγετε να ενημερώνεστε, να κουβεντιάζετε, να μας ανέχεστε, δεν ξέρω εγώ τι, εδώ στο The Press Project και το βράδυ των εκλογών και χθες και σήμερα είναι πρωτοφανής η στήριξή σας. Πραγματικά σας ευχαριστούμε. Αυτό μας φαίνει μια έξτρα ευθύνη, τέλος πάντων, όταν πρέπει να κάνουμε τέτοιου είδους συζητήσεις για πράγματα τα οποία δεν έχουμε ξεκάθαρη άποψη. Δεν ξέρω πόσες φορές έχουμε ταχθεί ενάντια στην βεβαιότητα. Αλλά ελπίζουμε να κάνουμε τη δουλειά μας με το καλύτερο τρόπο που μπορούμε, που είναι να ενημερώνουμε και από το site και από τις εκπομπές και το ραδιόφωνο. Πραγματικά ένα μεγάλο ευχαριστώ και για τις δωρεές κλπ. Το λέμε χωρίς χαμόγελο για ευνόητους λόγους. Και επειδή είδα και ένα σχόλιο και κάποια σχόλια τέλος πάντων για το κλάψτε και δεν ξέρω εγώ τι, θα ήθελα να πω ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα με το να κλαις, έτσι. Δηλαδή, κλαίμε για τους ανθρώπους που θα φάνε ξύλο, κλαίμε για τους ανθρώπους που θα χάσουν τα σπίτια τους, κλαίμε για αυτούς που θα στιγματίζονται, που θα συκοφαντούνται, για αυτούς που δεν θα έχουν δικαιώματα, για αυτούς που θα βρίσκουν κρεβάτι σε δημόσιο νοσοκομείο, για αυτούς που θα υποφέρουν προσπαθώντας να τηρήσουν όλες τις δεσμεύσεις και μια χώρα που έχει ξεπουλήσει το δημόσιο πλούτο της και πρέπει να συμμορφωθεί σιγά σιγά με νέα πλεονάσματα. Για αυτούς αυτούς και για εμάς, και μπορεί να είμαστε κι εμείς ανάμεσα σε αυτούς, στεναχωριόμαστε πάρα πολύ. Δεν έχουμε καμία ντροπή να το πούμε. Από εκεί και πέρα, θα βρούμε και τη δύναμη να ξαναχαμογελάσουμε. Αυτά τα λέγαμε χθες περισσότερο. Και επίσης θα είναι πολύ καλύτερος ο κόσμος όταν πάψουμε να αντιμετωπίζουμε την πολιτική σαν να είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, σαν προχθές να παίχτηκε ένα ματσάκι και να κέρδισε η ομάδα μου και εγώ ως κοινός χούλιγκαν που δεν έχει καμία ιδέα για το τι συμβαίνει, το πανηγυρίζω στα μούτρα του άλλου, κοίτα τι τριποντάρα σου βάλε ο Κυριάκος. Κάποια στιγμή θα πρέπει να μεγαλώσουμε, να οριμάσουμε, να καταλάβουμε ότι είμαστε νοήμονες άνθρωποι και ότι άλλο οι πολιτικοί, άλλο τα έχουν την καλή ηλικία. Θάνο, μπράβο. Τα είπες πάρα πολύ ωραία. Προτείνω να κλείσουμε, εδώ. Συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό που, είπες. Τα λέει και καλά. Εσύ πρέπει να κάνεις ραδιόφωνο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν και η χθεσινή πολύ καλή εκπομπή. Η σημερινή όμως θα μας μείνει σίγουρα στο, top 5. Βάλε. Σίγουρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα και τα λέμε αύριο.